Trójka. Program trzeci. Prawie 4 minuty po godzinie drugiej. Czas najwyższy, by w nowym roku powitać Państwa na naszym osobliwym peronie, bo odprawiamy, jak zwykle, nocny pociąg. Osobliwie pędzący donikąd. Stali słuchacze już wiedzą, o co chodzi, a nowi wkrótce pewnie konwencje uchwycą i przestaną się czemukolwiek dziwić. Osobliwości muzyczne to nasza mała stacyjka, peron na Facebooku. Osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Jest to grupa zamknięta, trzeba poprosić o wejściówkę. No i jest nasz wagon pocztowy z niezmiennym adresem wojciech.ossowski@polskieradio, pisane razem.pl i tutaj wieziemy już pierwszy list. Sława i szczęść, pisze stały słuchacz, w 131. rocznicę osunięcia się podczas powstrzymywania bijącego konia turyńskiego woźnicy w stupor Friedricha Nietzschego, biskup Nikifor z Podpieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizatora audycji, czyli dzisiaj dla pani Haliny Leszczyńskiej oraz towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, nie staśmy, pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasłuchu i sieją ferment na niebieskiej osogrupie. No właśnie i zaczynamy powolutku, bo mamy nową płytę Tautie Maitas. Długa nazwa, piosenka krótka, a wszystko z Łotwy. Dizgan borgais rudiņs noce solna kūkim lopas traus, dizgan osa izkapteite vorpas dzenu teirumiņ, zīma, zīma būs, zīma, zīma būs. Laitis borgais rudiņs noce jaunim ļaudim prīca noce lobus mīžus nūpļovuši, solda nolu darējuši, kozas, kozas būs. squeezes, squeezes best. Tiek ma menia makes to my zione, ti nie bol to squeeze, set moj senia bol to gul to jodek, devim tautes brows, tautes, tautes brows, tautes, tautes brows. Lobu ruku kotris cesit gredzin, teni puermanej sit tava moj tebe deklenia man pašam i ljauda venia, nu šoes dinas bils, nu šoes dinas bils. Mjaj teni dumaj prica bils, nju tik tava bada bils, velga denia nadzej vosi jovus ruku mozulejc, nami vsev tik bils. Nami steu tik bils. Pirma goda tau tic mani tik iz ruku vina okle, utrija i trešija, nalaiš gultis malenia, aj voj malenia, aj voj malenia. Kaba se to zinavu se motis kurpu na, motis kurpis slednes beja įsledėja tautiniuos, ai voj tautiniuos, ai voj tautiniuos. Tautiniuos rogonuos, kalai puoti įlai povulai, polai kupylai pienis izlai puoti navarėjų, ai voj navarėj, ai voj navarėj. Taka oto dziś muzyka z Łotwy, muzyka, która zwie się Bolsi i jest prastara. Tę nowszą nazywają Diezmas i dotyczy zazwyczaj pieśni, które pojawiły się na Łotwie w wieku XIX i troszkę później. Natomiast te archaiczne śpiewy to właśnie Bolsi, to liczba mnoga albo Bols i takie śpiewy przetrwały tylko w nielicznych wioskach w Atalii, między innymi i grupa kobiet postanowiła przechować je w swej pamięci. Założyły w latach 40. ubiegłego wieku zespół. Wojna szalała naokoło, a one na ławeczce śpiewały. Już odeszły do pana wszystkie z tego pierwszego składu, ale patrzę, że są następczynie i to całkiem miłe. 7 niewiast ze wsi i to one przed chwilą pielęgnowały starą tradycję. Krótka piosenka, jako się rzekło, i teraz, żeby troszkę państwa obudzić, mała wycieczka na Węgry. Virastok. No i tak to się po cichutku kończy, ale proszę, pan Szymon napisał, głowa boli, żeby nie było tylko od grypy. A tu takie łomoty. W nowym roku życzę zdrowia, kopy dzieci, futerka, stóweczek, a panu redaktorowi worka złotych medali. Szymon ze Słubic. Dzisiaj łomotów tak dużo nie będzie, w związku z tym proszę pozostać z nami, ale będziemy latali to w jedną, to w drugą i to może troszkę zaboleć. Ottawajo, czyli Leningrad, a to z tego względu, że zdjęcie na pierwszej płycie tej łotewskiej i tutaj nowej płycie leningradzkiego zespołu w zasadzie podobne. Tam 7 dziewcząt, tu 3 na tle starej chałupy. I tak sobie myślę, że jeśli chodzi o folkowców z miasta, bardzo chętnie się przebierają w stroje ludowe i pozują na tyle właśnie takiego budownictwa. Mieszkam na wsi i Nie wiem, czy bym namówił sąsiadów na takie przebieranki. No ale nic to. Ottawa, jeśli chodzi o zeszły rok, chyba udany, bo płyta wydana w Londynie, a to róży o podróże po całym świecie w tym roku. Родную мать, Вадаму, родную мать, Вадаму, как Dawajo. Z zeszłego roku płyta i dzisiaj tak się akurat składa, że nawet te nowości, które mamy, to też jeszcze nie z tego roku, a chyba no, poza nielicznymi wyjątkami, reszta to muzyka, która pojawiła się właśnie w ostatnich 12 miesiącach. W związku z tym, chcąc nie chcąc, w jaki sposób będzie to podsumowanie. Prawdziwe chyba czeka nas, gdy pojawi się Ziutek, który zapowiadał się jeszcze w styczniu. W związku z tym podsumowanie to jego domena, no i pewnie jakieś wycieczki do Rumunii. A dzisiaj, jeśli chodzi o tamte klimaty, najbliżej chyba Białystoku i Bałkanów będą nasi sąsiedzi Słowacy, ale w repertuarze czardaszowym. A propos wstępu, sprawdziłem, co to za cudo, a zatem Batory. W życiu bym nie powiedział, bo ostatni raz słuchałem jedynie płyty Norland 2 z 15 lat temu. Jak ten czas zasuwa, tylko po co? No a skleroza postępuje. Tak pisze Lemi. No a u nas nowość. Zanzibar, ale nie jest to muzyka stamtąd, i Halleluja. Jak najbardziej na czasie. Płyta wydana przez wytwórnię, która specjalizuje się w saharyjskim bluesie. W związku z tym mamy pewne powody, by oczekiwać czegoś, jak to mówiła moja sąsiadka, w podobie. Grupa nazywa się Bantu Mentale i trzech członków tej grupy w mniejszym lub większym stopniu pochodzi z Afryki, ale z Republiki Demokratycznej Kongo. I czwarty w tym kwarteciku to mieszkający w Paryżu, bo wszyscy w Paryżu mieszkają teraz, w Paryżu Irlandczyk. No i zabieramy Państwa do Zanzibaru z okrzykiem Alleluja. Koluka koya potonze la makolo tozo risko kufana desert. Koluka koya potonze la makolo tozo risko kufana mae ma yo kangae ma yo kangae na mwana nazali kolila oh oh oh moninga. Humigre, mama yo kangaye, nga mwana nazali kolela. Oh, ipepe potemba, koti bena masuwe, ba fini fini bango na marchandise, oyo mawaye. Nazalie, humigre, nazalie, humigre, yo kangaye. Nazalie, immigré, Nazali, immigré, awa na poto, ezali paradis hôtel, koluka koya poto, zela ya makolote, opesa ba paserete, bakolia homongo, okosuka nanzela, moninga nazalie mana immigré le laka passe na dessert my better nazali immigré. Fini fini bango na marchandise oyo mawaye mama yo kangai papa yo kangai ai mwana na yo na zali kolela na desere.

Spowiedniku, spowiadaj mnie, cekoj dziwkom są odprawia, cekoj dziwkom są odprawia. Spowiedniku, będziesz grzych miał, spowiedniku, będziesz grzych miał, ze śmiew ceśni nie wysłuchał, ze śmiew ceśni nie wysłuchał. Przylecieli satanicy, przylecieli satanicy, wzięli dziwko do wpół wszyscy, wzięli dziwko do wpół wszyscy. Jak ją wzięli, tak ją niosli, jak ją wzięli, tak ją niosli. To po Boże, to po sośni, to po Boże, to po sośni. I zanieśli ją do piekła, i zanieśli ją do piekła. O z piekle smoła pociekła, o z piekle smoła pociekła. Posadzili ją na pieńku, posadzili ją na pieńku. Dali jej smoły w bambanku, dali jej smoły w bambanku. Dziwka się smoły napiła, dziwka się smoły napiła. I po piekle pochodziła, i po piekle pochodziła. I zajrzała tam pod ławkę, i zajrzała tam pod ławkę. Czy nie ma kogo z murawki, czy nie ma kogo z murawki. Bo jakby był kto z murawki, bo jakby był kto z murawki, to bym dała znać do matki, to bym dała znać do matki. Bo mnie matka źle karała, bo mnie matka źle karała. Zem się do piekła dostała, zem się do piekła dostała. Jest ich w domu, jeszcze ich dwie, jest ich w domu, jeszcze ich dwie. Niech ich każe lepiej jak mnie, niech ich każe lepiej jak mnie. Maria Bienias, jedna z najlepszych polskich śpiewaczek, urodzona w 1943 roku, kiedy koleżanki na Litwie już na ławeczce sobie śpiewały. No i teraz, żeby troszkę ochłonąć po tej historii, Powerwolf. tak. Na rozwodzenie, bo Maria Bienias straszną historię opowiadała, ale w sposób dość monotonny. Patrzę, że państwo nocną porą nie śpią, piszą. Pan Stefan z Wiednia przesyła obrazki, pan Stanisław z kolei wiersze, drukowane też w paryskiej kulturze. I o, pani Katarzyna z kolei pyta się, o, serdecznie pozdrawiam załogę i podróżujących. Pierwszego w tym roku trójkowego osobowego. Ubolewam, że poprzednie dwie audycje nie pojawiły się na stronie Polskiego Radia i nie można ich odsłuchać. Zwłaszcza audycji sprzed dwóch tygodni, w której podobno pojawił się utwór, na który czekałam wiele, wiele lat. No ale nie tracę nadziei, że radiowi decydenci uzupełnią listę programów do późniejszego odsłuchania. Pozdrawiam i mam nadzieję na folkowe klimaty dzisiejszej nocy. Pierwszy łotewski utwór zapowiada się obiecująco. Katarzyna ze Szwecji. O, no właśnie, Kinshasa 1978. Takie rzeczy u nas to chyba Skaldowie, Czerwono-Czarni grali, a tam, o, tak to brzmiało. Il ne faut pas intervenir dans une affaire. Madame, we got one number in the end. Mwimbo ya unyama.